لا من جاء لا من جاء من الله إلا إليه لا من جاء لا من جاء من الله إلا إليه علم نشرح قلنا بعض يوم الله ينشي لا من جاء ولا من جاء من الله إلا إليه لا من جاء ولا من جاء من الله ضرور شریف پڑھنا ہے صلی اللہ رسول الکریم. اعتکاف میں پڑھنے کی توفیق ہونا یہ اللہ کی طرف سے عادت ہے, ایک ماحول ہے اس ماحول سے جب باہر نکلنے کے حالات ہوتے ہیں تو شیطان تیار کھڑا ہوتا ہے کہ تو باہر نکل میں تیرے ساتھ دیکھتا ہوں کہ بالکل تجھے ٹھیک ٹھاک کر کے رکھ دوں. جب آدمی باہر نکلتا ہے تو اس کے بعد پورا شدت کے ساتھ حملہ آتا ہے, پورا شدت کے ساتھ حملہ آتا ہے, اور اعتکاف سے پہلے جو زندگی گزارنے کے حالات ہے اس سے زیادہ گندگی میں انسان کو دھکیلتا ہے اور بدلہ پورا لے لیتا ہے, 10 دن کا پورا بدلہ لے لیتا ہے. اس لیے نیت کرنی ہوتی ہے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد میں اپنی حفاظت کروں گا. جیسے مثال دی تھی نا کہ بس کو چڑھائی کے اوپر چڑھاتے ہیں, اگر وہاں کے پیچھے پتھر رکھ دیا جائے تو کبھی جگہ پر کھڑی رہتی ہے, آگے دھکا دینے کے حالات ہو جاتے ہیں, اور پتھر نہ رکھا جائے تو لڑک کر واپس آ جاتی ہے, جتنی محنت کی تھی ساری ضائع چلی جاتی ہے. تو ایسے ہی جب انسان کسی نیک ماحول میں چلتا ہے تو شیطان پوری تیاری کے ساتھ اس پر حملہ کرنے کے لیے بس کیا ہوا ہوتا ہے, دور سے منصوبہ بندی کی ہوتی ہے کہ اس کو میں نے یہاں سے ہٹا کر اپنی جگہ پر لانا ہے, اس سے نیچے, اس سے بھی نیچے گرانا ہے. اس سلسلے میں جو ہے تو ہم نے بھی پوری تیاری کرنی ہے. ہزار صاحب آواز آ رہی ہے, دل جان کو آواز آ رہی ہے. اچھا, تو شیطان نے پوری منصوبہ بندی کی ہوتی ہے, اس لیے ہم نے بھی تیاری کرنی ہے کہ ہم نے یہاں سے نکلنے کے بعد شکست نہیں کھانی. ایک یہ ہے کہ جو جاری ذکر ہم یہاں کرتے رہے, آدمی بیت ہوا ہو یا نہ ہوا ہو, صبح کی نماز سے پہلے یا صبح کی نماز کے فوراً بعد یہ جاری ذکر کر لیا کرے. مسجد میں, گھر میں اگر زیادہ اونچی آواز کرنے کے حالات نہ ہوں تو صرف اتنی آواز کو اپنے کام سن رہے ہوں بس یہی کافی ہوتی ہے. جار اتنی کافی ہوتا ہے جس سے اپنے کام سن رہے ہوں, اتنی کافی ہوتا ہے. یہ جاری ذکر کریں انشاءاللہ, اس سے جو ہے تو دل کی مضبوطی محسوس ہوگی, دل میں اللہ کا تعلق محسوس ہوگا, مضبوطی محسوس ہوگی, گناہوں سے اٹھنے کی ہمت نصیب ہوگی ان شاء اللہ. اور اس میں ایک دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ قریب ہیں ان کو ہفتے میں ایک گھنٹہ سلسلے کو ضرور دینا چاہیے. کل 50 منٹ کی مجلس ہوتی ہے, مغرب سے شروع ہو کر عشاء سے 10-15 منٹ پہلے 20 منٹ پہلے ختم کر دیتے ہیں. جو دور کے لوگ, جو قریب کے لوگ ہیں تو اپنی عشاء کی نماز نہیں پہنچ جاتے ہیں, دور میں پہنچ سکتے ہیں تو اسی مسئلے سے پڑھنا ہے, راستے کی مسئلے پڑھ جاتے ہیں, مسئلے ہو جاتے ہیں. ہفتے میں ایک گھنٹہ دیا جائے, 3 مجالس ہوتی ہیں, 4 مجالس ہوتی ہیں, چاروں میں آ سکے آدمی تو جتنا فور فور زیادہ ہوگا اتنا ہی فائدہ ہوگا. 4 میں نہ آ سکے تو کم از کم اپنے بچاؤ کے لیے ایک مجلس میں حاضری ضروری ہوتی ہے. ہفتے میں ایک مجلس میں حاضری ضروری ہوتی ہے. جو دور ہوں, اخبار نہ آ سکتے ہوں, ان کے لیے یہ ہے کہ ماوار اجتماع جو ہوتا ہے اس میں آنے کی کوشش کریں. ایک رات کا اجتماع ہوتا ہے, جب بہت دور ہوں ان کے لیے یہ ہوتا ہے کم از کم سال میں ایک دفعہ اعتکاف میں حاضری کیا کریں. اعتکاف کی حاضری بھی ہے سارے سال کے لیے, آدمی کو فکر اور جذبہ نصیب ہو جاتا ہے, تھوڑی سی اپنی جگہ پر احتیاط کرے آدمی. پھر اگلی بات یہ ہے کہ ظلمت کا ماحول ہے چاروں طرف. پہلے زمانے میں تو سو وقت صرف لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی آدمیوں کو, آپ سو وقت جو ہے تو وہ کتنی چیزیں ہیں, 8 چیزیں جو ہیں سو وقت کے قائم مقام ہیں. آدمیوں کے پاس پیٹ نوٹ نہ, یہ سو وقت ہے. اخبار جو ہے تو پڑھنا پڑھانا, یہ صحبت ہے. ریڈیو جو ہے اس کے ساتھ رابطہ, یہ صحبت ہے. خدا نخواستہ اگر آدمی کی شامت یا مار سے ٹیلی ویژن کے ساتھ بیٹھتا ہے تو یہ ایک صحبت ہو گئی. اور اس کے بعد جو ہے اتنی کی باتیں آ گئیں کہ جس میں باہر ممالک کی ساری فوج چیزیں کیبل کی شکل میں آ رہی ہیں, یہ صحبت ہو گئی. یعنی کتنی چیزیں چھپا رہے ہیں, 5 منٹ مارک اور کون سی چیزیں, انٹرنیٹ کی صحبت ہو چھ ہو گئی موبائل آیا کسی کے ہاتھ میں آ گیا ہاں جی یہ سات ہو گئی اخبار رسائل اخبار کے لیے اس میں اخبار رسائل جو ہیں یہ ایک ہو گئی یہ ساری کی ساری چیزیں اور تین جو ہے تو ایک ڈی آئی جی ہے پولیس کا رکمران صاحب سے بیٹھ کھا کر میرے ہمارا میڈیکل صاحب تو اس نے نیا اخبار متعارف کرانے کے لیے شروع کیا تو اس کی اس نے کوئی 150 کاپیاں مجھے بھیجیں تاکہ سارے مریضوں میں تقسیم کرے تو دو تو ماشاء اللہ بڑی بے پردہ عورتوں کی تصویریں اور ساری کی باتیں جو نئے اخباروں میں تو مجھے افسوس ہوا میں نے کہا کہ حیا اتنی کم ہو گئی کہ اس آدمی کو شرم ہی نہیں آئی ہے کہ یہ چیز مجھے بھیج رہا تھا اس حد تک میں یار گر گیا اس آدمی کو شرم ہی نہیں آئی ہے کہ یہ فوج تصویروں والا اخبار مجھے بھیج رہا تھا اس کو احساس نہیں ہوا کہ میں کتنی دور دور بری بات کر رہا ہوں جب پہلے زمانے میں بڑے بوڑھے اگر گلی کوچے میں سامنے آ جاتے تھے تو کسی کا سر ننگا ہوتا تھا فوراً ٹوپی اور چادر اوپر ڈال لیتے تھے کہ یہ بے ادبی ہے اور اب یہ کہ فوج تصویر والا اخبار مجھے بھیج رہا اس کو شرم نہیں آ رہی ہے میں جو ہے تو کتنی خرابی کر رہا ہوں یہ ساری چیزیں ہیں اگر تو میرے بھائی ان میں مبتلا ہے تو اس کو کھا رہا ہے تیرے بچانے کے تیرے ڈوبنے سے بچانے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں کئی لوگ کہتے ہیں بچے نہیں پڑھ رہے اور بچے تنگ کرتے ہیں بچے پڑھائی نہیں کرتے ہیں بچے آوارہ ہو گئے بچے جو ہے تو جھگڑے کرتے ہیں میں ان سے ایک سوال کیا کرتا ہوں کیا آپ کے گھر میں کیبل ہے اگر ان کا جواب آ جائے گھر میں کیبل ہے تو پھر میں جواب نہیں دیا کرتا کیونکہ آپ نے دبائی کا سامان خود ہی موجود کر دیا ہے اب اس کا میرے پاس کوئی حل ہی نہیں ایک آدمی کہے کہ میرے گھر میں آگ لگتی ہے اس کو آپ بجھائیں میں سے کہوں آپ کون لگاتے ہیں کہ آگ سے میں خود ہی لگاتا ہوں پھر میں کیسے بجھاؤں خدا لگا رہا ہے اس کو بجانے کی کوشش ٹھیک ہے اس سلسلے میں جو ہے تو یہ ضروری باتیں کیا الحمدللہ رب العالمین علی کل المتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد والی اصحاب اجمعین یا ولی الاولین یا اخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعلهن سهلا اذا شئت یا اللہ ہمارے پوری عمر کے سجرے کے بھی گناہوں کو معاف فرما عمر کے حال پر رحم فرما یا اللہ کی پریشانی کو دور فرما مشکلات کو خان فرما یا جو عمر کا صاحب مسجد میں گرے ہوئے دشمن لڑے میں ہیں یا اللہ عام کی مانوں کی حفاظت فرما ان کی عورتوں کی بچوں کی جوانوں کی بوڑھوں کی حفاظت فرما مالوں کی حفاظت فرما دشمن کے نظر سے نکلنا آسان فرما عالم اسلام میں ہدایت فراہم فرما اپنے تعلق کو عام فرما حضور اکبر صلی اللہ علیہ محبت کو عام فرما آپ کے طریقوں کی محبت کو عام فرما جو لوگ دین کے لیے محنت کوشش کر رہے ہوں تصیب و تعلیم کے رسل کر رہے ہوں اعتراض و تحریر کے رسل کر رہے ہوں دعوت تبدیل کے رسل کر رہے ہوں بیت الگین کے رسل کر رہے ہوں کتاب میدانوں میں لڑ رہے ہوں یا اللہ سب کے خلاف نصیب فرما سب کے لیے وسائل کے غیر سے بندوبست فرما سب کی کوششوں کو برابر فرما یا اللہ ہماری مجالس میں آنے والے حضرات سلسلہ بیت حضرات احمد المسلمین سب کے مال جان اور لال کاروبار ملازمت ہر چیز میں برکت ڈال دیں یا اللہ کوئی کندس ہو کندسی کو دور فرما دو، پریشان حال ہو پریشانی کو دور فرما دو، کوئی شراب میں گرے ہو آپ کے فرما دو، کوئی ساتھی پر لے آ رہے یا اللہ غیر سے اللہ تسلیم فرما دو، یا اللہ کوئی بیمار ہو گھر میں بیماری ہو یا اللہ غیر سے شفا نصیب فرما دو، یا اللہ بڑے بیمار ہو ہے تو شفا نصیب فرما دو، یا اللہ تجلی شفا سے شفا نصیب، یا اللہ تجلی کی شان دکھا اور شام، یا اللہ تجلی شفا کی شان دکھا اور شام، یا اللہ تجلی شفا کی شان دکھا اور شام، یا ہمارے عمارت کی شفا لکھتے ہیں، یا ہمارے عمارت کی شفا لکھتے ہیں، یا الحمد اللہ صاحب کے لیے ساتھی نے ختم کیا، یا اللہ اپنے فضل کرم سے یا اللہ کی بیماری کو ظاہر فرما لیں، اللہ خیر آپ کے معاملہ فرما لیں، یا اللہ سب کے لیے نیک مرادم کا کیوں پیدا پیدا طور پر جاننے والا ہے، یا اللہ سب کے لیے نیک مرادم کا پورا فرما، صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد علی صاحب وفداری کے ساتھیوں پر چڑھیں، احتکاب والے ساتھی ان سیٹوں سے جائیں، جو احتکاب سے باہر موبائل کی سیٹوں سے جائیں گے۔